hồi hướng chúng sanh. Chẳng kinh chỉ cụ xa lạ cam măng, chẳng kinh chỉ cụ xa lạ cam măng, cát tập băng kỳ rì dăng mạ mạ ca dê nạ vá cha. Cát tập băng kỳ rì dăng mạ mạ ca dê nạ vá cha. Mạ nạ sa tì đa xê su gà tăng ca tăng. Mana sa tidak se sugatang katang. Ye sa ta sanyi nu ati ye cha sa tam. Ye sa ta sanyi nu ati ye cha sa tam. Asanyi no katang punya phalang. Asanyi no katang punya phalang. Mai hang sabbe phagi phavantu te. Mai hang sabbe phagi phavantu te. Ye tang katang suviditang dinang. Ye tang katang suviditang dinang. Punya phalang maya yem. Punya phalang maya yem. Yata thana chanan ti deva gantoa. Yata thana chanan ti deva gantoa. Ni ve da yung sabbe lokam hi ye sattam. Ni ve da yung sabbe lokam hi ye sattam. Chivanta hara hetu kama nunyang. Chivanta hara hetu kama nunyang. Phu cha nang sabbe la phan tu ma ma che ta sa ti. Phu cha nang sabbe la phan tu ma ma che ta sa ti. Yang kin chi ku sa la kam mang ka ta bang ki ri yang ma ma ka ye na va cha ma na sam. Ti da se su ga tang ka tang ye sa ta sa nyi no a thi ye cha sa tam. A sa nyi no ka tang pun nya pha lang mai hang sa be pha ghim. Phavantu te ye tang ka tang suvidi tang dinang. Punya phalang maya ye cha ta thana cha nanti deva. มกันตวานิเวดายุงสัพเบโลกัมหิเยสัตตัมชีวันตาหาระเหตุกามนุญญังโพชานังสัพเบลาฟันตุมามะเจตสาติ